أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف 5 درس گرفتیم و حالا باشد انشاءالله درس ششم را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس ششم. حالا ما و شما در درس ششم قرار داریم. خب موضوع درس امروزه ما و شما دو چیز است. یکم تقسیم اسم، اسم را حالا تقسیم میکنیم که به دو قسم باز تقسیم میشود. بعد از این اشتقاق ها هست که از این اسم این اشتقاق ها گرفته میشود، اشتقاق های 12 گانه. و بعد موضوع سوم میشود، این را بگذاریم که یعنی که بعض اصطلاحات علم صرف، بعض اصطلاحات که اینها را دیگر در همین درس میگویم و در آینده ها دیگر ترجمهش نمیکنیم، اینها را انشاءالله معنیش در کتاب به زبان فارسی هم چنین ترجمه شدگی است، لیکن شما حفظش کنید و نوشته برای خودتون بگیرید. خب درس امروزه ما و شما تقسیم اسم. صاحب کتاب در اینجا درباره تقسیم اسم صحبت میکند که میگوید که تقسیم اسم، اسم بر دو قسم است. ببینید اسم ما گفتیم بر دو قسم تقسیم میشود. اکنون دو قسم چی است؟ یکم اسم جامد است، این را میگن اسمی جامد. اسمی جامد یعنی اسمی که شخص شدگی است، از روی اون چیز گرفته نمیشود، یعنی این اشتقاق ها گرفته نمیشود، او را میگن اسمی جامد. خب دویم اسمی مصدر است. اسمی مصدر، اسمی مصدر این 12 چیز اشتقاق کرده میشود، این 12 چیز گرفته میشود، اشتقاق معناش گرفته میشود این 12 چیز. خب اکنون صاحب کتاب این را بیان میکرد که اسم جامد یعنی چی. میگد اسم جامد آن است که از وی چیز اشتقاق کرده نشود، همچون رجلون. مثلا کلمه رجلون، ببینید رجلون، یا مثلا فرسون، فرسون، این دو کلمه را ببینید. یکم رجلون، رجلون یعنی مرد، از این مرد این 12 چیز اشتقاق کرده نمیشود، یعنی از کلمه مرد رجل این 12 چیز اشتقاق کرده نمی شود. یا مثلا فرس، فرس یعنی که اسب، پس از کلمه فرس از کلمه اسب این 12 چیز اشتقاق کرده نمی شود. از این حساب بیرم میگن اسم جامد یعنی اشتقاق کرده نمی شود. این بود اسم جامد و ما به اسم جامد دیگر کار نداریم، دیگر تا آخر کتاب ما در این باره صحبت میکنیم، در باره اسم مصدر. اسم مصدر یعنی چی است؟ اکنون که این قدر مهم است، این قدر لازم است که تا آخر کتاب در باره صحبت میکنیم، این چی است؟ صاحب کتاب اکنون میگد، میگد اسم مصدر آن است که از وی چیز اشتقاق کرده شود. اکنون از اسم مصدر اشتقاق کرده میشود، این 12 چیزی گفتگیمون اشتقاق گرفته میشود از اسم مصدر. و در آخر معنای فارسی او دال و نون، در آخر معنای فارسی او دال و نون باشد و یا تا و نون باشد، یعنی در ترجمه کردن در آخرش دال و نون یا که تا و نون میاد. صاحب کتاب خودش دو مثال آورده است، مثلا یکم که دربون، در مثلا دربون، دربون یعنی که زدن، یا مثلا میتونم بگیم که قتلون، قتلون یعنی کشتن. ببینید ضربون زدن، وقتی ما ترجمهش که میکنیم میگیم که زدن، در آخر معنی فارسی او دال و نون است. ببینید دال و نون. یا مثلا وقتی که کشتن رو ترجمه میکنیم میگیم کشتن، کشتن. ببینید در آخر معنی فارسی او چی است؟ ت و نون است. همین را گفته است که در وقتی ترجمهش میکنی به زبان فارسی کلمه را، در آخر معنی فارسی اون دال و نون می آید زدن، یا ت و نون می آید به مثل قتل و کشتن. پس انا همین رو می گویم اسمی چی؟ اسمی مصدر که از این اشتقاق ها گرفته می شود، از این 12 چیز اشتقاق می شود. اکنون به همین موضوع خلاص شد، یعنی اسم به دو قسم تقسیم می شود. ما پیشتر خونده بودیم که اسم ثلاثی می شود، رباعی می شود، خماسی می شود، اون موضوع دیگر است، اون تقسیم دیگر تقسیم است، این باز تقسیم نو است. یک اسم چند بارها تقسیم میشه، در آینده در دیگه کتاب و تقسیمات دیگر میخونیم. چطوره که درس گذشته گفتیم که علم صرف تقسیمات را بسیار دوست میدارد، که ما باید همه اینها را در سرمون جا کنیم. با اسم به جامد و مصدر تقسیم شد و به دو قسم. اکنون این خلاص، ما درباره مصدر اکنون صحبت میکنیم که از مصدر این چیزها اشتقاق کرده گرفته میشود. بیایید اکنون صاحب کتاب را ببینیم که چی میگه. صاحب کتاب در اینجا بنده عنوان گذاری کرده هستم که اشتقاق. اشتقاق یعنی که اشتقاق به معنای گرفتن، در زیرش هم همچنین در توضیح گذاشتگی هستم که در لغت به معنای گرفتن از شیء، از یک چیز را گرفتن را اشتقاق میگویند. پس ما اشتقاق میکنیم همین کلمه را، یعنی اینمی یک کلمه، اینمی ضرب، همین 12 چیز اشتقاق میکنیم. که مثلا قتل، اینمی 12 چیز اشتقاق میکنیم. برای خاطر اشتقاق به معنای گرفتن، یعنی اصلش این است و از این کلمه را ما گرفتن میگیریم. خب میگه که عرب، صاحب کتاب اکنون بیان میکنه، میگه عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکنند. ببینید عرب از هر مصدر، اینا را نامش مصدر است، اسم مصدر، از هر یک مصدر 12 چیز اشتقاق میکنه. این همون 12 چیز است. بیاید یک بار کوتاهک اینها را میخونیم. این 12 چیز چی است؟ یکم فعل ماضی است، ماضی. دوم مضارع. یکم فعل چی است؟ ماضی. دوم مضارع. سیوم اسم فاعل، چهارم اسم مفعول، پنجم جهد، ششم نفی، هفتم امر، هشتم نهی، نهم اسم زمان، دهم اسم مکان، یازدهم اسم آلت، دوازدهم اسم تفضیل. پس این چه 12 چیزهایی که اشتقاق میکنندش عرب. عرب این 12 چیز رو اشتقاق میکند. خب اکنون هر یکی با معنی دارد به زبان فارسی. زود در ترجمهش همچنین میخونیم. ماضی زمان گذشته را گویند، یعنی ماضی زمان گذشتگی است. مثلا میگم ضرب زد، کی زد؟ در زمان گذشته. ماضی زمان گذشته را میگن. مضارع زمان آینده را میگویند، در آینده میآمدگی را. این را چی میگن؟ مضارع. مثلا یضرب میزند، کی در زمان آینده زدگی نیست، بعد میزند. خب اسم فاعل نامی کننده کار را گویند، نامی کننده کار را گویند. یعنی اسم فاعل کسی که کار را میکند. مثلا میگم که آکلون خورنده، یا ضارب زننده، کسی که میزند او ضارب است، یعنی اسم فاعل زننده. اسم مفعول نامی کرده شده را گویند، کسی که در بالاش کار واقع شده است. مثلا در مثلا میگه مضروب زده شده، کسی که شتا خوردگی است او را میگه مضروب، یعنی زده شده، شتا خوردگی آدم. خب اسم مفعول جهد، جهد چی است؟ اسم فاعل نامی کننده کار را گویند. اسم مفعول نامی آن چی کار با وای کنه، نامی آن کسی که کار با اون واقع شده است، نامی کرده شده را گویند. و جهد، جهد چی است؟ جهد این کار ماضی را میگن، جهد این کار ماضی. مثلا میگوی که ضرب، مثلا یک سوال میکنه که آیا زد؟ هل ضرب یا ضرب؟ مثلا جواب میتین میگه که لم یضرب، نزد است. کی نزد؟ در زمان گذشته، که ان شاء الله اینها رو به تفصیل در آینده ها میخونیم. بعد از این نفی است، این کار مستقبل، این کار زمان آینده، یعنی لا یضرب نمیزند، نمیزند. لا یضربو یعنی که نمیزند، در آینده یعنی نمیزند. خب امر، امر چی است؟ امر فرمودن. مثلا میگه یضرب بزن، این چی است؟ فرمان است، فرمودن است، این امر هست. نهی، نهی چی است؟ باز داشتن، منع کردن. مثلا میگه لا تضرب نزن، لا تضرب نزن، این چی است؟ نهی است. اسم زمان، اسم زمان به مثل مضربون، مضربون در چه میگه؟ اسم مکان، اسم زمان، نامی وقتی کردن کار را میگن، نامی اون وقتی که کار انجام میتی. مثلا میگوی مضربون یعنی وقتی زدن، مضرب وقتی زدن. در زبان تاجیکی باشه ما میگیم که وقتی زدن، وقت استفاده میبریم، اما در زبان عربی فقط میگیم که مضربون. پس مضرب خودش در بر میگرد وقت را، وقتی زدن. اسم مکان نام جای کردن کار را میگوید. مثلا ما یک جا را بگیم که جای زدن هست، جای زدن، مثلا به تاجیکی میگیم جای زدن است، لیکن به عربی میگه مضربون. پس مضربون هم اسم زمان است، هم اسم مکان. این را انشاءالله در آینده با تفصیل میخونیمش. اسم آلت نام آن چی کار باوی کنن. اسم آلت مثلا مضرابون، مضرابون یعنی چیزی که بچه که میزنی، مضرابون آلت زدن، هر چیقتی زده می شود او را میگن مضراب، یعنی آلتی زدن. مثلا در را به چی میکشویم؟ به کلید. همین کلید کشوینده در است. پس همین کلید رو عرب چی میگد؟ مفتاحون میگد. مفتاح یعنی آلتی کشاینده که در رو میکشاید. خب اسم تفضیل، اسم تفضیل نامی بهتر، اسم تفضیل نامی بهتر است. بمثل چی؟ بمثل اینه که مثلا من میگویم که مثلا این خوب است لیکن اینش خوبتر هست، پس همین خوبتر هست اسم تفضیل است. در زبان تاجیکی در آخرش کلمه تر را همراه میکنیم، مثلا میگیم خوب و خوبتر، همین خوبتر اسم تفضیل است که انشاءالله اینه در آینده با تفصیل خواهیم خواند. اکنون این بود فعل ماضی با معنا، این اشتقاق های 12 گانه با معناهایش. اکنون بیا میخونیم مثال هایشان را. اکنون اینها باز مثال ها دارن، مثال هایشان رو بیا اکنون میخونیم که مثال هاش چی است. مثلا فعل ماضی مثالش چی است؟ ضرب، ضرب، ضرب، زد و مد در زمان گذشته، این شد فعل ماضی. همین ضرب را ما از چی اشتقاق کردیم؟ از همین ضربون. ببینید در کلمه ضربه هر چی حرفی که در اینجا هست در اونجا هست، فقط حرکت رو تغییر دادیم شد فعل ماضی. برای مخاطب بگیم که از آن همین سه حرف این 12 چیز اشتقاق میکنیم، یا که از این سه حرف دیگر باز 12 چیز دیگر اشتقاق میکنیم. دقت دادید؟ همین 12 چیز اشتقاق میکنیم. مثلا یا که ضربون بود، ضا داره و ب، زدن، این مصدر شد. اکنون ما ضربش کردیم، زد و مد در زمان گذشته. اکنون باید ما بگیم که میزند و مد در زمان آینده چی میگیم؟ میگیم که یضربو، میزند و مد در زمان آینده. این اسم چی است؟ این فعل مضارع است. اسم فاعل ضاربون، یعنی که یا مردی زننده. اسم مفعول مضروبون، این چی است؟ اسمی مفعول. جهد لم، در اولش لم میاد، با همین فعل مداری ربط میاریم. لم یاد ریب، فقط آخرش ساکن میکنیم، لم ساکن میکنیم، اینجا دامه است یاد ریبو های لم ادرو بادیم، لم یاد ریب میشود. نفیده میگیم لا یاد یضربو، لا یضربو، چطور که در اینجا بود لا یضربو. بعد از این چی است؟ امر. امر معنیش مثالش یضرب، مثلا میگیم یضرب، یضرب معنیش بزن، یضرب. نهی مثلا میگیم لا تضرب، لا تض، لا تضرب، لا تضرب. اسم زمان مدربون، اسم مکان همچنین مدربون. اسم زمان و مکان با یه وزن میوین، فقط از معنا کلمه در نگاه میکنیم بعد میفهمیم که اون چی است. مدربون، هرچند مدربون یعنی اسم زمان و مکان یکی است. اسم آلت مدرابون، مدرابون، مضربون، مضرب یعنی آلت زدن. اسم تفضیل اضربو، اضربو، ببینید اضربو یعنی زننده تر، کسی که بسیار تر میزند. خب اینها بود مثال هایشان. اکنون 12 چیزی که اشتقاق کردیم، اکنون شما این را دقت بکنید، در جمع عینمی ضا داره و ب گرفتید. ببین ضا داره و ب هر سهش هست، دویم جای یا همراه کردیم باقی مونده هر سه هست. در اینجا الف همراه کردیم، این هر سه حرفا هست. در اینجا یک میم و یک واو همراه کردیم، باقی مونده دا داره و ب هست. در اینجا باشد همچنین، در اینجا یا همراه کردیم، این لام خودش کلمه جدا است، یا در اینجا یا همراه کردیم یا لای دیگر موندیمش. در اینجا یک الف همراه کردیم، در اینجا یک ت همراه کردیم، در اینجا یک میم و همچنین میم و میم با الف یک جا و حمزه همراه کرده. ببینید همین حرفا را ما همراه که میکنیم در اصل همین سه تا معناها دیگر شدن میگیرد، معناها تغییر یافتن میگیرند. انا همین را میگویند اشتقاق ها. اکنون یک بار دیگر این را زود در کتاب میخونیم که این را چی ترجمه میکند. مثلا میگه ضرب یضرب، ضربان، ضربان ما ننویسیم زیرا اینکه درجه هست، ضرب مصدر هست، برای خود درجه ننویسیمش. فهو ضاربون، ضاربون ننویسیم و ذاک مضروبون، نویستگی هستیم زده شده لم یضرب لا یضرب یضرب اینا نویستیم یضرب اینجا یک کلمه لیضرب است نه نویستیمش لیضرب این برای امر غایبش میگن این امر غایب است این ان شاء الله در وقتی تفصیلات بعد میخونیم شا و در وقتی لیضرب یعنی بگو تو وای رو بزند اینا میگن امر غایب امری غایبی امری بالامش میگن این ان شاء الله در آینده خواهیم خواند در اینجا ننویستیمش زیرا که این تفصیل میخواهد لا تضرب این نهی است لا تضرب مضربون مضربون بینید هر دوش مضربون اسم زمان و اسم مکان است مضربون مضرب اسم آلت است اضرب اسم تفضیل است با همین این مثال ها بود اکنون با یک بار دیگر صاحب کتاب نویستگی است میخونیم ترجمهش میکنیم مثلا ضربه ضربه معنیش است زد و مد در زمان گذشته فعل ماضی است فعل ماضی خب دیوم یضربو میزند و مد در زمان آینده فعل مضارع یضربو میزند و مد در زمان فعل چه مضارع ضربن زدن مصدر این ضربن یک دجه بود ضربون یا ضربن اصل ضربن باید بیاید ما ضربون نویستیم ضربن به معنی چی است زدن یعنی مصدر خب فهو ضاربون یک مرد زننده اسم فاعل ضاربون یک مرد زننده اسم فاعل و ذاک مضروب یک مرد زده شده اسم مفعول ای اسم چی مفعول هست یک کسی که شاته خوردگی است زدگی انش نمیدونیم کی زدگی اش لم یضرب نزد و مد در زمان گذشته فعل جهت لم یضرب فعل چی بود است فعل جهت در زمان چی در زمان گذشته خب لا یضرب نمیزند و مد در زمان آینده این فعل چی نفی است فعلی نفی یضرب بزن تو مرد امر حاضر یضرب این امر چی؟ امر حاضر لیضرب گوتا بزند و مرد این امر چی؟ غایب است امر بالا هم گفتیم این را یا امر غایب این را میگن امر حاضر یا امر بیلام این دو نام دارد امر یعنی امر حاضرش میگیم یا امر بیلامش میگیم این باشد این را امر غایب میگیم یا که امر لامدار میگیم برای این لام لی دارد برای خاطر امر بالامش میگن لا تضرب مزن یعنی که نزن تو مرد امر حاضر لا تضرب این امر چی است لا تضرب مزن نهی است این نهی است لا تضرب این چی است نهی مزن تو مرد مرد نهی حاضر مضربون وقتی زدن و جای زدن اسم زمان و اسم مکان مضربون ببین مضربون گفتم این هر دی یک الکی است پس یک جای آورد صاحب کتاب میگه اسم زمان و اسم مکان هر دین یک چیز است مضربون مضربون این چی است؟ آلت زدن اسم آلت مضرب آلت زدن پس اسم چی؟ اسم آلت است اضربو زننده تر اضربو زننده تر اسم چی است؟ اسم تفضیل پس این بود اشتقاق های 12 گانه اشتقاق های 12 گانه به همی به پایان رسید اکنون بعد از این یک کمی درباره فعل درباره ما معلومات میتید بعد این چیزهایی که گفتیم لازم است اینها را میارد برای خودت دقت بتید اینها را حفظ کردید این را هم حفظ بکنید که این اصطلاحات علمی صرفی است که دیگر ما در آینده اینها را گفتیم ترجمه نمی کنیم مثلا فعل فعل چی است فعل حدث است حدث یعنی که یک پدیده است پدیده یعنی که یک حدث یک چیزی به وجود آمده است فعل فعل حدث است پدیده است او را محدث می باید او باید یک محدث باید داشته باشد پدید آورنده باید داشته باشد با وجود آورنده باید داشته باشد که یک کس با وجود بیاد مثلا ضربه فعل است حدث است یعنی زدن یک کار است لیکن اگر که یک آدم یا یک چیز همین زدن اگر اجرا نکند فعل زدن با وجود نمی آید یا آدم میره و میزند بعد میگه که ضربه زد اگر نزنی ضربه با وجود نمی آید همون را میگه که فعل حدث است او را محدث می باید محدث اجرا کننده فاعل محدث او فاعل او است میگه همون کسی که او کار انجام میدهد همون را میگن فاعل فاعل همو است فاعل فعل واحد بود فاعل فعل اکنون میگه یکتگه می شود و تثنیه بود و جمع بود دو و جمع می شود جمع زیاده دو سه کس ده کس هزار کس صد هزار کس همه را جمع میگن هر یک از اینها متکلم بود و مخاطب بود متکلم سخنگوینده مثلا من گپ میزنم من متکلم هستم مخاطب بود مخاطب از شما دوزی گپ شما مخاطب هستید یا کسی در پیش من از شما گپ میزنم او آدم مخاطب است. اکنون من چی هستم؟ من متکلم و غایب بود. غایب کسی که نیست. مثلا در باره احمد گفتنی شخصیت من حالا گپ میزنم احمد نیست، یا در باره صاحب کتاب بیدون گپ میزنم صاحب بیدون قطعی مون نیست. پس این چی؟ غایب شد. غایب یعنی در باره یک کسی دیگر گپ زدی اون کسی میگن غایب. و هر یک از اینها مذکر بود و مؤنث بود. اکنون هر یک همین گفته که مذکر میشد یعنی مردانه و مؤنث میشد یعنی زنانه. اکنون همین کلمه گفته که من ترجمه میکنم، میگه واحد یک، تثنیه دو، جمع زیاده از دو، گفتیم از دو کس زیاد باشه، سه کس، صد کس، هزار کس، همه ایره جمع میگن. متکلم سخنگوینده رو گوید، من گپ میزنم سخنگوینده هستم، یا هر کسی که گپ میزند او سخنگوینده است، متکلم است. مخاطب آن که سخن با وی گویند، مخاطب کسی که من طرفش گپ میزنم او آدم مخاطب است و من متکلم. و غایب آن که سخن از وی گویند، درباره یک دیگر گپ زدیم، درباره آدم دیگر گپ زدیم، او آدم چی میشود؟ غایب میشود. این غایب است. مذکر مرد، مذکر یعنی مرد، جنسی مرد. مؤنث یعنی زن، جنسی زن. پس این بود درسی امروزه ما و شما. پس این چیزهایی که در اینجا هست این را یک بار میخونم، دقت بتید. یکم یعنی که 11 اصطلاحات خاصی لازم است که اینها را شما باید وقتی که به عربی که میگیم دیگه ترجمهش نمیکنیم، دیاتون داشته باشید. یکم حدث. حدث گفتیم چی؟ پدیده. فعل حدث است، یعنی که یک پدیده است. دیوم محدث. محدث یعنی به وجود آورنده، پدید آورنده، کسی که همون کار میکند. فاعل همچنین محدث فاعل هستش به یک معنی است. فاعل یعنی اجرا کننده، پدید آورنده. واحد یک، تثنیه دو، جمع زیاده دو. متکلم آدمی گپ زننده، کسی که گپ میزنه متکلم است. مخاطب کسی که طرف او گپ میزنی. غایب کسی را که در عینومش گپ میزنیم، خودش نیست عینومش گپ میزنیم. مذکر مرد، مؤنث زن. پس این 11 اصطلاحات هست که این 11 اصطلاحات رو باید شما حفظ بکنید، باید بدانید، زیرا که ما در آینده وقتی که انشاءالله درس آینده ما و شما شروع می شود، اکنون این ماضی 14 صیغه گرفته می شود، فعل معلوم 14 تگه مجهول، این مضارع همچنین، از اینها یعنی چند صیغه گرفته می شود، اینها رو انشاءالله درس آینده شروع می کنیم. حاضر فقط میگیم که از این 14 صیغه گرفته می شود، از این هم 14 صیغه گرفته می شود، از این 6 صیغه، از این 6 صیغه، از این 14 صیغه، از اینش هم 14 صیغه، و از امر، از امر 6 صیغه، و از نهی، و از نهی همچنین 6 صیغه، 6 صیغه. اسم زمان 3 صیغه گرفته می شود، یعنی صیغه گفته یعنی که 3 کلمه، 3 نمود. مثلا از زمان بگیریم، اگر یعنی که یک زمان، دو زمان، جمع زمان ها، همینطور سه تا. از مکان همچنین سه تا. از اسم آلت، از اسم آلت همچنین سه تا گرفته می شود. از اسم تفضیل 6 تا. پس اینها رقم هایی که گذاشتیم از هر یک تا همین ها همین قدر گرفته می شود. درس آینده انشاءالله فعل ماضی را شروع میکنیم، 14 تا گرفته می شود. اون 14 تا چی است؟ انشاءالله درس آینده شما خواهید دید و بیان خواهیم کرد. کلمه دربه را تا آخر کتاب، انمی کلمه دربه قطی تا آخر کتاب میرید. بعد دیگه شما میتونید که قتله را در جاشمون، مثلا قتله، یقتلو، قاتلون، مقتولون، لم یقتل، لا یقتلو، اقتل، لا تقتل، لا تقتل، مقتلون، مقتلون، مقتالون و اقتلو. همینطور دیگه همین هر کلمه ای که هست مونده رفتنش میگیری، همینطور جمله سازی میکنی. همینطور چی میگن؟ اشتقاق های 12 گانه. انشاءالله درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آوردید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.